أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكبة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، لأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجالس ثلاثة، غانم سالم شاحب، فأما الغانم فالذي يذكر الله، وأما السالم فالذي يسكت، والشاحب الذي يخوض في الباطل. صدق رسول الله فيما قال. مفخر موجودات محمد مصطفى را صلوات، سيد السادات محمد مصطفى را صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى را صلوات. صلاة النعريد برابر قيل: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرام وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Meclisler 3 kısım üzerinedir. Meclis 3 kısım üzerinedir. Bir meclis ganimet meclisi, bir meclis sükut meclisi, bir meclis de günah meclisi. Meclis, toplantılar yani şu 3 şeyden ibaret. Ya orada ibadet taat olunur, sevap kazanılır, yahut sükut edilmek suretiyle günahtan kurtulunur, veyahut tamamıyla günahlara insanları sokan toplantılardır. Bu ganimet meclisi diye zikrolunan meclis ki, bu meclisin zikir meclisi. Zikir meclisleri ganimet meclisleridir. Ganimet diye hani harplerde kazanılan, ganimet düşmandan alınan mal, mülk nelerse. Bunlara ganimet tabir ediyor. Bu ganimet meclislerde Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olunan yerler bu ganimetlerden mağduttur. Burada dünyanın fani metaları ele geçer. Burada da ahiretin ebedi saadet ve selameti ele geçer. Bunun için ehli zikri geçenlerde izah ederken, bugün bir şey gördüm de çok hoşuma gitti de, onun için bunu tekrar diyorum. Ehli zikir, la ilahe illallah diyenler olmakla beraber, Cenab-ı Allah'ın Zülcelal'in Hazretleri, Kur'an-ı Zülcelal'da, ehli zikri, ehli ilimle, ehli ilim, fes'elû ehle zikri diyerekten, sorgularınızı zikir adamlarına sorunuz. Zikir adamlarımızın çoğu bugün cahildir, bir şey bilemezler. Ancak o Allah demesini öğrenmiştir. Ya la ilahe illallah demesini öğrenmiştir, onu söyler. Ama ilim meselesinden bir şey sorulduğu vakitte onu halledecek iktidarı yoktur. Öyleyse bu ehli zikir kimdir? Ehli ilimdir demişler. Yalnız bugün dün okuduğum şeyde ehli zikir, ehli ilim, ehli zikirdir diyor. İlim adamı mı? İlim adamı mıdır? Zikir adamıdır öyleyse. Ehli zikirdir o. Çünkü Allah o adı ona vermiş. Yani alimler zakir olurlarsa alimlerdir. Zakir oldukları müddetçe alimdir. Zakir değilse alim değildir. İşte bugün aya giden bilginler de dolu dünyada. Kıymeti yoktur ama. Bilgi, mata. Para nasıl şeyse, para insanlarda ne kadar kıymetse, bilgi de öyle bir kıymettir. Dünya matağından ibarettir. Bu bilgilerin sayesinde dünyada rahat edersin. Ahirete bir şey yok. Ahiretteki ameldir. Bilgin ahirete yarıyorsa onun başı da zikrullah ile başlıyor. Onun için ehli zikir deyişinin, Cenab-ı Hakk'ın ehli zikirden sor deyişinin sebebi ilim adamlarının ehli zikir olmasına bağlı. İlim adı ehli, ilim insanı ehli zikirse ibadetinde, taatında, zikrullahında sabit, kaim bir insan ise buna soracağını. Yok ibadetten, taattan haberi yoksa, gelişi güzel ömrünü geçiriyorsa bilgileri sayesinde onun yanından uzak ol demek istemiş. Bugünkü dersimiz kadın hakkındaydı. El mer'etü avretün ve inneha izâ haracet isteşrefeşşeytan ve inneha akrabu mâ tekûn ilallah ve hiye fî kâri beytihâ. Sıvâhu Tabarani, Ahmed bin Hanbel, Ali ibn-i Mes'ud. Bu hususta dinimizin 10 tane değil, şeriatın yolları, 10 yoldan bir tanesi de iyilikle emir, yasaklardan men etmek idi. Şeriatın 10'dan birisi, 9 parçasından birisi, 10. parçası, daima iyilikle emredeceksin, emri maruf. Nehy-i anil münker her cumada hatip hutbada bunu okur. Her cuma. Müslümanlığın ilk İslam şeriatının başında emri maruf, nehy-i anil münker gelir. Bununla her Müslüman mükellef ve muvazzaftır. Her Müslüman. Ehli imanım diyen insan emri maruf yapacak, nehy-i anil münker yapacaktır. Emri maruf Allah'ın emirlerini tebliğ. Nehy-i anil münker Allah'ın yasaklarından herkesi men etmeye çalışacak. Fakat buna herkesin tabii gücü yetmez. Bunu bölümlere ayırmışlar. Her ne olursa olsun. Buradaki kadın meselesi bizim hepimizin kendisine taalluk eden bir meseledir. Hanımımız İslam hanımına uygun bir hanım mıdır? İslam'ı kabul etmiş, İslam üzerine yaşayan bir hanım mıdır? Değil midir? Onu tespit etmek lazım. Bugünkü insanların şöyle gözümüzün önüne alacak olursak, hep bakıyorsunuz birçok insanlar bugün tesettür denilen şeyi kabul etmiyor. Yahut yapamıyor. Neyse. Bunu insan hafızasında yani tabir bulmak da güç. Söylemesi demiş ki. Nasıl insan bunları bugünkü duruma sokabilir yani? Bu senin hanımınsa, bu senin kızınsa, bu senin evladınsa, sen bunu ateşte nasıl yakarsın? Şimdi ilk zamanın Müslümanların hepsimiz ayıplarız. Müslümanların değil ya insanlarını. İslam'dan evvelki insanlar. İsmini unuttum. Şimdi birisi kızını düşman tarafı gelmiş, esir almış. Kızını da kaçırmışlar adam. Baskınlar yapıyorlarmış böyle Araplarda adet. Baskınlar yapıyorlar. Onu da koyununu, keçisini, devesini ne bulursa katıyor önüne, getiriyor. Bu arada karısını, kızını da kaçırmışlar. Bir müddet sonra sulh olmuşlar, barışmışlar iki kabileler birbirleriyle. Demişler ama adam oğluyla kızı evermiş. Oğluyla kızı evermiş. Bir müddet sonra da sulh olduk ya istersen kızını al demiş, kızını al demiş. Kıza demiş muhayyersin. İster gittiğin yerde kal, ister babanın evine dön. Kız demiş ben evlendim artık. Çoluğa çocuğa da karıştık. Dön hemen babamın evine demiş. Bu kabile reisi olan zat bundan çok üzülmüş. Kızım benim evime neden dönmedi diyerekten tutmuş ne kadar bundan sonra kız evladı olursa diri diri gömmüşler. Bunlar da hayır yok diyerekten. Diğer kabilelerde, Arap kabilelerde buna iltihak ederekten onlar da kız çocuklarını başlamışlar diri diri gömmeye. Bu ta Peygamberimizin zamanına kadar devam edilmiş. Cahiliyet evinde. Bunu Sure-i Fatır Sure-i Şems'ten güzel izahları vardır. Tabii o zaman o öldürme bir cinayettir tabii. Öldürüyor ama o sabidir. Kendi bir günaha giriyor tabii. Katil oluyor başka. Fakat o sabi ölmek suretiyle günahlardan kurtulmuş oluyor. Ve bir an evvel Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ölüyor ama Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniş. Ona dahil. Ya bugünün insanı evladını diri diri cehenneme atıyor. Bu mezara atıyordu, bu da cehenneme atıyor. Neden? Dinini bilmeyen bir evlat, imanını bilmeyen bir evlat yetiştirmek kadar acı bir şey var mıdır acaba? Bir babanın ilk vazifesi nasıl onu mektebe gönderip de aybeyi öğretiyorsa, ona da İslam'ın şartlarını öğretecek ve tatbik ettirecek. Şartı öğretmekten kafi gelmez. Onun için bizim akaid meselesiyle muhaddisin arasında bir fark var. Bizim akaidimizde dil ile ikrar, kalb ile tasdik, kafi. Fakat muhaddisin meselesine gelince muhaddis der ki dil ile ikrar, kalb ile tasdik, amelin bil erkan. Ki bu çok kavidir. Çok garip. Kaviyi almak, zayıfı almaktan elbette evladır. Binaenli, diliyle ikrar ettin. Kalbinle de tasdik ediyorsun ki Allah birdir, bu mülkün sahibidir, varlıkların sahibidir, rezzaktır, rahimdir, kerimdir bir sıfatlarıyla beraber. E ama amelin bil erkan yok. Öyle olmadı işte. Amelin bil erkan olmadı. Sen yemeğin biliyorsun faydalı olduğunu, içmenin de faydalı olduğunu biliyorsun. Yüreğin yanıyor, içmiyorsun. Karın acıkıyor, yemiyorsun. E netice itibariyle zayıflıyor ve ölüyorsun. Kabahat kimin? Yemeğinin ve içmeyenin. Binaenaleyh İslam dinini bilip de işlememek, ekmek ve su varken yememeye benzer. Onun için kadın hakkındaki sözlerimizi söylemeyi bugün zaif gibi görüyorum. Çünkü çok çığırından çıkmış bir durumdayız. Halbuki bunu ufacık bir akl-ı selim sahibi idrak eder düşünürse ki ben Müslüman mıyım? Müslümanım. Müslümanlıkta tesettür var mıdır yok mudur? Şunu aklıma geldi. Mekke ahalisi kadınlarına hakim durumda vaktiyle. Sert adamlar kadınların sözlerini geçirmişler. Ne derlerse o oluyor. Kadın itiraz edip bir şey yapamıyor. Erkeğinin hükmünde. Muhacret olmuş. Medine-i Münevvere'ye gelmişler. Medine-i Münevvere'nin halkında da aksi kadınlar hakim. Kadınlar nüfus sahibi erkekler üzerinde. Şimdi Mekkelilerle Medineliler arasında bu rabıta olunca Mekke kadınları Medine kadınlarından öğrendikleri usul üzerine erkeklerine karşı dirsek çevirmeye başlamışlar. Şikayete gelmişler. Biz Mekke'deyken böyle değildik ya. Buraya geldikse neden bunlar böyle oldu derken. İş anlaşılıyor ki mıntıkalarda göre insanlar uyuyor. Biz de bugün Avrupa ile temas halindeyiz. Onlar buraya gelir. Biz buraya gideriz. Gide gele oranın adat-ı annesi de bizim içimize girmiş. Şimdi oradaki çıplaklık buraya da gelmiş. Ama bu gavurda biz Müslüman. Bunun yaptığını biz nasıl yaparız? Burasını düşünmek lazım biraz. Bunu düşünemeyince insan, tabii o da adam, biz de adam. Ama o gavur, o da Allah'ın kulu değil mi? O gavur da Allah'ın kulu. Ne yapalım? Mülkullah Allah'ın nasıl isterse öyle tasarruf eder. O gavuru da yaratmış bir hizmeti var onun da yeryüzünde. O gavuru yaratmasaydı aya da giden olmazdı. Bu makineleri de yapan olmazdı. Onun da lüzumu var demek. Onun için kadın hakkındaki sözleri ben sizin şeyinize bırakırım. Bilgilerinize bırakırım. Onun için herkes bu hususta nasıl davranması lazım gelirse daha çocuk. Çünkü küçük yaşından alışır. Küçük yaşında ne şekilde alışırsa o şekilde yaşar gider. Babasından, anasından nasıl telkin aldıysa bu telkin üzerine yaşar. Eğer öyle bir telkin almadıysa, dininden uzaksa, dininden haber yoksa tabiatıyla zamanla uyacaktır. O zaman artık kimi ayıplarsanız ayıplayınız. Şimdi İslam'ın ilk devrinde kadınlarımız camiye gelirler. Resulullah'ın arkasında namaz kılarlar. Fakat bir müddet sonra Resulullah onların namazlarını, şimdi ilk devir bu, namazlarını mahalle camilerinde veyahut da evlerinde kılmalarını tavsiye. Bunun üzerine hanımlardan birisi geldi, ya Resulallah, ben sizin arkanızda namaz kılmayı istiyorum. Bu büyük şeref bir devlettir. Hangimiz istemeyiz? Peygamberin arkasında namaz kılmasını hepimiz isteriz. Bu kadın da istiyor, ya Resulallah biz de senin arkanda namaz kılalım. Peygamberin arkasındaki namazla ya alettahim başka adamın arkasındaki namaz bir oldu mu? Elbette olmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı olmadı. Razı olmadı. Senin evinden çıkıp da buraya kadar geleceksin. Benim arkamda namaz kılacaksın. O zaman tramvay yok, otobüs yok, otomobil yok. Herkes, kalabalık da yok insanlar arasında. Herkes de zaten melek gibi. İnsanları. Öyle bir devirde iken de sabahleyin de erken karanlık ortalık bileyken bile Resulullah razı olmadı onların kendi arkalarını gelip de namaz kılmalarına. Dedi mahalle camimizde mümkün ise evinizin en kar diyor. En derin yani başkaları tarafından görülmesi imkan olmayan bir köşesinde kılınız namazınızı. Bu sizin için en güzel bir edep. Bilirsiniz ki kadının 3 vasfı vardır. Birisi yüzü, birisi sözü, birisi de gözü. Yüzü, gözü, sözü meydanda olduktan sonra onu sen hangi kılığın içerisine sokarsan sok. Hangi kılığın içine sokarsan sok. Bunun tıyneti neyse o tıynetini icra edecek. Tıyneti neyse. Onun için bunların en güzel örtüleri evlerinde oturmak. Gideceği vakitte efendisiyle, büyük annesiyle, şununla bununla edep dairesine bir yere gidilir gelinir. Anasının evine, babasının evine, komşusunun evine mesela gidecekse bu şekilde gider gelir. Öyle lanet tayin. Şimdi görüyorsunuz hepinizin bildiği şeyler bunları söylemek ne bile bizim yok. Hanımdır yatağından kalkmış, sabahleyin kapının önünden şey geçiyor. Bana yemek satanlar, elma, armut bir şey satıyor. Bu kılıyla çıkıyor, bana şundan da ver, bundan da ver diyor. Keseyi alıyor, onun önünde dolduruyor, götürüyor, evine koyuyor. Bunu da yiyor, bir de biliyor bu işi. Çarşı bakkala da gidiyor o kılıyla. Her yere gidiyor. Bu İslam ile ne kadar barışır bu iş? İslam şuuruyla nasıl barışır bu iş? Bir şey değil miyiz? Emri maruf yapamazsın. Nehy anil münker yapamazsın. İslam'ın şartıya sözde yapamazsın. Yaparsan başını böyle al. Allah affetsin kusurlarımızı. Onun için burada diyor ki ve inneha akrabu ma tekun ilallah, kadının Allah'a en yakın olacağı an, en yakın, Allah'a yakınlık var ya, bu yakınlık anı ancak evinin derin bir köşesindeki Cenab-ı Hakk'a yönelişidir. Sen benim kalbime bak diye şimdi bir piyasanın lafı var. Bunlar boş laf. Bunlar şeytan lafları. Kalbin numunesi insanın halidir. Doktor adamın yüzüne bakınca bu adam hastadır, sağlamdır, daha yüzünden anlar. Muayene bile bizim kaldırmamız. Şimdi kadının vazifesi çoktur da. El meratu la tuaddi hakkallah aleyha hatta tuaddi hakka zevciha. Külli. Şimdi kadının iki hakkı var. Birisi kocasının hakkıdır. Birisi de Allah'a olan borcu, insanlık, İslamlık borcudur. Bu hiçbir kadın yoktur ki Allah'a olan borcunu ödeyebilsin. Hiç kalkmıyor secdeden, namazda daima. Bu Allah'a olan hakkını ödeyemez. Ta ki kocasına olan hakkı ödemedik. Kocasına karşı bir vazifesi var o kadının. O kadınlık vazifesini yapamadık ki kocasına karşı layıkı vicine, Allah'a karşı vazifesini yapmış sayılmaz kadın. Ne kadar çok elinden kitap tutmuyor, okuyor namazında, niyazında ama kocasına karşı ihmalkar. İhmalkar. Bu ihmalkarından dolayı Allah-u Teala onun kendisine olan şeysini kabul etti. Evvela kocasının hakkını yiyor. Niçin? Kocası besleyecek onu. Ekmeğini o getirip veriyor. Ve o nikahı da ona kıyılmıştır. Onun hukukuna riayet edecek. Onun izni olmadıkça da evden çıkması da izin yoktur. Gideceği vakti efendi müsaade ederseniz ben bugün filan yere gitmek istiyorum. Efendisi de düşünür. Lazım mıdır gitmesi, değil midir? Kimle gideceksin, nasıl gideceksin diye sorar. Münasipse hadi der. Değilse yok ben gelelim de beraber gideriz der. Ya götürelim der. Niçin? Efendim, affedersiniz kusurumuz bunlar muhabbetten ibaret şeyler. Kadın zayıf mahluk. Kadın mahlukların en zayıfidir. Saçı uzun, aklı kısa dedikleri tabirinden. İnsanlarda da bugün şehvet galebesiyle şeytanı pek buldur insanların. Şeytan mutlaka görünmeyen şeytan değil. İnsanlardan da insanın şeytanları vardır. İnsan şeytanları. Bu insan şeytanlarının çok acayip durumları vardır. Ben geçen ki bir dinlediğim hadiseyi size anlatacağım. Dinlediğim bir hadise. Adam dert yanmak için geldi söylüyor. Ben de o hadiseyi kapalı olarak size söylüyorum. Evinin karşısındaki bir adam menhus, ahlaklı bir adam. Evin genç hanımına göz bakmış. Nasıl aldattıysa aldatmış. Kanın hanım evden kaçmış. Sonra buluyorlar. İş meydana çıkıyor. O adam da mahalleden kaçıyor. İş meydana çıkıyor. Her türlü fenalıkları yapan bir adammış. Ama Allah'a şükür insanın ailesini böyle ifade edip kaçırıcı bir durumdaki insana ne derseniz bilmiyorum siz artık. Nasıl tasavvur edersiniz? Bu insan insan mıdır dersiniz? İnsancılığında bir canavar. Şeytan demek bile doğru değil yani. Şeytandan da üstün. Çünkü şeytan bu işleri yapamaz. Ne oldu? O aile söndü şimdi. Çünkü adam iğrendi. Ben seni bir daha kabul etmem dedi. Öteki de kabul etti. Götürdüler babasının evine teslim ettiler. Bunu yapan insan Bunu neden yapabildi? Yalnızlık fırsatında. Yalnızlık fırsatı zayıflık. Büyük vahitlerde bulunuyorlar. Yüksek vahit, kadın kısmı aldığında ne olacak? Yüksek vahitlerde. Fukara bir ailedir değil. Fukara bir ailedir. Oldukça müreffeh bir ailenin hanımı böyle bir akıbete düşerekten hanesini söndürmüş bulunuyor. Bu İslami gaidelere riayetsizliğin birinci sebebi. Onun için bu gibi şeytanlar dünyada hiç bizim çocukluğumuzda da vardı. Kadınlar çarşaflıydı o zaman. Çarşaflıyken de bu gibi hadiseler olur dururdu. O zamanın çapkınlarına, o zamana göre çeşitli hadiseler yaparlar dururlardı. Bunun için en iyisi aile hanımlarının evlerinde, efendim, bunlar şimdi bağırırlar biz esir miyiz, efendim böyle şey miyiz, çeşit laflarla falan ama sen işin temiz tarafına bak. Bilir misiniz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımını, Hazreti Ayşe validemizdir demiş. Bu insan ne kadar tıynatı bozuk bir insandır ki ona da iftira ettiler. Araları bozuldu peygamberle. Ayet-i Kerime gelmeseydi ayrılacaklardı. Ayet-i Kerime geldi, iş düzeldi. Ayet-i Kerime gelmeseydi babasının önünde de, Resulullah'ın önünde de, bütün İslam cemaatinin önünde de acı bir hadise olacak. Bu insan tıyneti ölçüye gelmemiş. Evet, la ilahe illallah diyor ama iki nasıl bakalım ya? İş la ilahe illallah diyor ki, amelin bil erkan, onun için İslam'da en mühim şey, bildiğini yapabilmek. Bildiğini yaptın mı? Bilmediğini de Allah-u Teala bu kimselere öğretir. Öğrendiler onlar. Sebebine kalkarlar öğrenir. Yalnız guru bilgi hiçbir fayda temin etmiyor. Onun için el mer'atu la tu'ti hakkallah. Allah-u Teala'ya olan hakkını kadın ödeyemez. Hatta tu'ti hakkı zevciha. Kocasının hakkını tamamıyla ödemedikçe Allah'a olan kulluk hakkını ödemiş sayılmaz. Bunların yine şeylerin, o hususta bir kitap, çok yazılar vardır ya, Memdudi denilen bir alim varmış Pakistan'da, onun kadın hakkındaki bir şeysini gördüm. Kadın hakkında ne bir eser yazmışsa yazmışlar. Bu eserini takdim ediyorlar. Kadının hadisesi çok mühimdir. En müreffeh kadın da İslam kadındır. En müreffeh, en rahat, en temiz kadın İslam kadındır. Avrupa'ya gittik biz. Alamanlı memleketlerinde. Sokakta kimse yok, evlerde kimse yok. Ya bunlar nerede bu hanlar? Hepsi fabrikada de. Erkek bir işe gidiyor, han da bir işe gidiyor. Akşam üzerine geliyorlar evlerine. Tabii Allah ne verdiyse konservelerle mesleğen idare oluyorlar. Çünkü kanun ikisini de çalışmakla mükellef kılmış. İkisi de çalışacak. Hayat ortaktır diyor. Sen de çalışacaksın, ben de çalışacaksın. Bu evi beraber idare edeceğiz diyor. Ama İslam'da öyle demiyor. İslam'da diyor ki erkek çalışır, hanım evde iç nazırıdır, dahiliye nazırıdır. Erkek harcıyacıdır, dışarıdan çalışır, evin nefakasını, ekmeğini tedarik eder. Hanım da evin temizliğiyle, çamaşırıyla, temiz yemeğiyle vesairesiyle meşgul olur. Bu hanım işe gidince evin işi tamamıyla muattal kalır. Ya yabancı hizmetkarların eline kalacak veyahut kirpiz pat içerisinde nasıl konuşuyordun sen acaba bize? Bugünkü hayat nizamı buna bu senin söylediklerinden kabili telif mi? Bak Yahudi ne yapıyor? Dünyayı alt üst ediyor. Biz de karılı kocalı bütün beraber çalışalım el birliğiyle. Efendim daha müreffeh bir hayata alışalım diye tenkitler edilir. Ama bizim dedemizin babamızın zamanını biz eski devrede gördük şimdikini de görüyoruz. Onun için eski devirde bizim yalnız babalarımız çalışırdı, çok müreffehtik. Hem akşamdan eve gelir, efendim, bir gaz lambası yanardı. Sokaklarda da gaz lambası, elektrik falan da yok. Fakat evin içerisinde tatlı bir hayatımız vardı. Hanım da, annemiz de çalıştaydı, ninemiz de çalıştaydı, kız kardeşlerimiz de çalıştaydı. Başka mı olacaktı? Yine öyle. Çünkü süse yetmiyor, saltanata yetmiyor. Kendisinin işte bir sürü şeysi var, israfları var. Bunlara da yetmiyor. Yalnız ne var arada? Arada yalnız olan bir şey varsa perde yırtılıyor. Perde yırtılıyor. Bundan sonra da önüne gitmenin imkanının olmadığı hepimize malum. Şimdi kadın tabi bunu Allah-u Teala çok şey yaratmıştır. Kadın çok büyük bir cevherdir yani. Bulunur bir cevherdir. Altından, gümüşten, yakuttan, mercandan daha kıymetlidir. Şimdi ne acı şey ki bir altını bir bileziği kuyumcular kilitleri kasalarının içlerine sandıklara saklarlar. Ne o bizim altından çalınmasın diye. Senin altından daha çok kıymetli olan kadınını niçin saklamıyorsun? Ha, o daha çok kıymetlidir. Çünkü o aynı zamanda senin neslinin idamesine, senin neslinin idamesine yarar bir hazinedir o. Senin neslinin idamesine yarar bir hazinedir. Affedersin aziz kadın. Atlar vardır ya. Atların neticesi hakkında çok hadisler vardır. At. Bu atların içerisinde Arap atları meşhurdur. Arap atları meşhurdur. Bu Arap atları işte bu şey zamanları geldiği vakitte, evlenme zamanları geldiği vakitte bunu bir erkek atı çekerler kendi cinsinden. Başka cinsten şey almasın diye. Bundan sonra onun ferşine bir kilit takarlarmış. Ki başka hayvanla temas edip de başka hayvan alma, hayvanla şey almasın, nesil almasın diyerekten o kadar korunurlarmış. Hayvanların korunmalarına dikkat ediliyor da insanların korunmasına dikkat etmemek ne kadar acı bir şeydir. Allah muhafaza. Şimdi bu evin neslin idamesine yarar bir şey olduğu için buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi bizim bir mirasımız vardır. Ölürüz, bir miras alırız. Kimden alacağız mirası? Babamızdan alacağız. Babamız başkasıysa kimden alacağız? Onun için bu kadın hamile olduğu vakitten itibaren ile vad'iha, bu hamlini vaz edinceye kadar, salih ayrılıncaya kadar, kelmurabıtı fiyse billillah. Bak ne devlet veriyor. Hatta hat meydanında düşman karşısında nöbet bekleyen bir askere Cenab-ı Hak ne sevap veriyorsa bu kadın hamile olduktan ta doğuruncaya kadar aynı sevap oluyor. Düşman karşısında nöbet bekleyen askerin aldığı sevabı Cenab-ı Hak bu anneyi de veriyor. Himmatet beyne zalik. Oluyor ya bu. Bazen kurban oluyorlar. Doğuramadan doğum hadiselerinde ölüyorlar. Buna himmatet fima benizim felaha ecrü şehit. Bu zaman da ona şehit ecrü veriyor. Nasıl o asker burada şuan karşısında önce şehit oluyordu. Bu hamile kadın da vazgeçti, hamle demedi. Bir rahatsızlık dolayısıyla da bu zaman mesela pek böyle doktorlarımız da yokmuş, ebelerimiz de yokmuş. Birçok zorlukların karşısında bazen ölüm hadiseleriyle. Hala yine olmaktadır o. Buna da bu zaman şehit sevabı veriliyor. Kıymetleri çok yüksek. Bakın şimdi yine. El-mer'atü izâ hamele lehâ hâlu ecrüs sâilil kâid. Mukbit. Hamlettiği vakit, hamile olduğu vakit bir kadın. Bu kadına vardır. Ecrüs sâim. Oruçluğunun sevabı. Aynı zamanda el-kâim. Gündüzlerde gâim. Gecelerde gâim. Oruçlu. Aynı zamanda el-mukbit. Allah'tan da korku üzerinde. Hâif. Son derece korkusu da kamil. Kaim ve sahil insanı Cenab-ı Hak ne sevap veriyorsa bu hamile olan kadına da aynı sevap veriyor. El-mücahid fi sebilillah aynı zamanda fi sebilillah düşman karşısında dövüşen mücahitlerin sevabını da veriyor. Bi-de barabahat talak çocuğu dünyaya getiriyor. Fela tedril halaiku ma le hamile artık mahlukat bilmez ki ona verilen izin ne miktar oldu. Hicrinin ne miktar olduğunu kimse bilemez. Bu kadar mükafatı büyük. Fize vala'at kâne lehu bi küllü mahsatin evrabıgısın. Çocuk dünyaya geldi, emiyor annesini. Bunun her bir emmesinde evrü nefsin tühyiha. Bir canı kurtarmış insanın, hayata kavuşturmuş insanın sevabı neyse bu sevap veriliyor. Fize fatamet artık büyüdü çocuk. Kesme zamanı geldi sizden. Memeden kesme zamanı geldi. Memeden kesildi. Kesildiği zaman da darabel melekü alâ menkübeyha. Melek gelir hanımın böyle omuzlarına vurur. Der ki ve gâr isteknifil amel. Şimdi anadan doğmuş gibisin. Hiçbir günahın yok. Artık bundan sonra muhayyersin. Nasıl istersen, ister günah kazan, ister sevap kazan, ister emellerini yeniden yap artık derler. Çok büyük mükafatlara mazhar olurlar. Yine buyurulmuş, el meratu izâ sallet hamsa. Bir kadın beş vakit namazını kıldığı müddetçe ve sâmet şehra Ramazan orucunda tuttuğu takdirde ve ahsın terriha iffetini de muhafaza ettiği takdirde ve etaat be'liha iffetin muhafazası çok şeydir. İffetin muhafazasında çok dikkatli olmak lazım. Muhakkak zina hali değildir iffetin muhafazası. Mutlaka evet zina yapmak demektir ama zinanın mukaddematı vardır. Onun için Cenab-ı Hak ve la takrabu zina diyor. Zina yapmayın demiyor. Zinaya yakın olmayın diyor. Dikkat eder misiniz? Ve la takrabu. Garip olma. Niye ezzina? Zinayı garip olma. Niçin? Bakışlar, görüşler, sohbetler, temaslar filan insanın harekata getirir halini. Bakarsın olmadık hadiseler meydana gelir. Onun için iffetini muhafaza ettiği demek bu gibi hadiselere meydan vermemek. Bu gibi hadiselere meydan vermemek. Ve etaat ba'laha. Bir de efendisine itaat ettiği müddetçe. Efendisinin sözünden bir şey çıkmıyor. O çarşıya, hanım da sokağa. Yok öyle şey. Ancak efendisinin izni dairesinde olursa burada bet olur, bereket olur, rahatlık olur, yümün olur, lütuf olur, ihsan olur, feyiz olur, bereket olur, her şey olur. Yalnız bir şey var, meşhur bir hikaye. Bir demirci efendi varmış. Sulahadan zat. İşte dermiş ki evdeki bereket benim sebebimden oluyor demiş. Ben helal kazanıyorum, demir dövmek suretiyle günahlardan kaçınırım. İşte haram işlemem, namazımda, niyazımda eğiyim. Bu evin bereketi ondan ileri geliyor demiş. Hanım demiş ki hayır ondan ileri gelmiyor. Senin bereketin benden ileri geliyor demiş. Yapma yahu. Benden demiş. Sen benim boşlanma. Neden demiş? Bak yarın demiş. Gör bakalım senin bereketin benim bereket demiş. O gün eve sakamaka yahut bu sokaktan geçen yemişler. Meyve verirlerken kolunu şöyle sıvamış da veriver bana demiş mesela. Kolunu gösterivermiş. Bu adam uzun gün demire yapışırken demir yakıvermiş elini. Çalışamamış. Eli yanmış. Akşama gelmiş demiş ki bugün iş göremedim ya elim yandı demiş. Neden yandı biliyor musun demiş. Hayır demiş. Neden işte kabahat oldu demir. Şöyle oldu böyle oldu. Demiş ben elimi gösterdim de ondan demiş Allah da senin elini yaktı demiş. Acayip bir hikayedir ama ders alınacak hikayedir. İbret hikayelerdir. Hikayeleri sen hep boşa sanma. Onun için ve etaat be'leha. Hanım efendisine itaat ettiği müddetçe hanımdır. Efendisine itaat etmiyorsa o hanım sayılmaz. O zaman diyor ki sen tedukul min eyyi ebvabil cennet. Cennetin hangi kapısından istersen serbest. Her kapının adamı ayrı cennette. Herkes sınıfına göre o kapıdan girecek cennete. Fakat bu hanım için, böyle bir hanım için Cennet'e bakıyor ki kapının her senin için serbest. Hangi kapıdan istersen oradan gir diyor. Ne imtiyaz veriliyor kendisine. Min eyyi ebvabil cennet. Şahit. Hangisinden istersen en güzeli de Firdevs cennetiymiş. Allah hepsi bize nasip etsin. Firdevs kapısı. El meradu savtullah. Maraz, hastalık. Savtullah fil art. Allah'ın yeryüzündeki bir kamçısıdır. Hastalık, Allah-u Teala'nın yeryüzünde bir kamçısıdır. Yüeddibü bihi ibaduhu. Kullarını bununla terbiye eder. Hastalık, demek terbiye içimize gelen bir maraz. Hatalarımızın, kusurlarımızın telafi edebilmemiz imkanını düşün, taşın, sebebini anla. Tövbe istiğfar et, vazgeç bu işten ki şifa bulasın. Canım şimdi bizim doktor beylerin ilaçları çok elhamdülillah iyi mi? Güzel oluyor. Ama bu birçok paralarında gider, birçok da eziyetler çekersin. Asıl çare Allah-u Teala'ya dönebilmek. Var bir kusurun, o kusurdan ileri gelmiştir. Yok efendim ekmeği şöyle yedim de, yemeği böyle yedim de, suyu da soğuk soğuk içtim, oradan oldu. Bunlar şirke kadar insanı götürür. Her zaman içiyorduk, soğuk suyu da olmuyor da bugün neden oldu bu? Her zaman terliyoruz da olmuyor da bu sefer neden oldu? Sebebi var. Ha, onun sebebi Allah-u Teala insanı terbiye etmek için bir hastalık veriyor sana. Sen onu Allah'tan bil de onun sebebini ara, onda karşı tövbe et, istiğfar et, aman ya Rabbi. Bir daha yapmam de, bak çabucaktan kurtulursun. El-meradu el-marid tuhattu hataya kema yetehat verekus şeceh. Birçok raviler de var. Ebu Yala, Abdülrezzak, Meseyyid, Ezzavir, Zaberdi, Tabarani, Ebu Neyim, Riyal, Sihani, Halid, Abdullah, Ancet. Demek ki hastalık geldiği vakitte bir sebep. Bütün günahlarını döker. Hastalıktan, hastalıktan kalktığı vakitte anasından doğmuş gibi kalkar. Bir nimettir o. Tövbe ederiz. Tövbenin makbul olup olmadığını bilemeyiz. Ettik tövbe ama acaba Allah kabul etti mi ki tövbemizi? Tövbenin şartları var çünkü. Ettiğin tövbe, hatayı bir daha yapmayacaksın. Eğer hak hukuk varsa hak hukuku iade edeceksin. Namazların varsa kılınmamış onları kılmaya çalışacaksın. Bu sebeple indi ilahide kabul olursa ne mutlu. Ama hastalık geldiği vakitte bu Allah-u Teala'nın rahmeti, lütfu olarak da sabırın neticesinde onların hepsini affediyor Cenab-ı Hak. Mağfiret ediyor. Günahlarından tamamıyla dökülmüş olarak kalkıyor. Yani sonbaharda ağaçlar yapraklarını nasıl dikerse temsildi bu. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını nasıl dikerse hasta da hastalıktan kalkınca öyle günahlarından dökülmüş olarak kalır. Nasıl ki ağaçlarda hiç yaprak kalmıyor kış gelince. El mizzü küllühü haram ebyaduhu ahmeruhu esveduhu ahdaruhu. Mirz, darı. Darıdan yapılan boza. Bunun dediler ki, bu boza Mısır bozasıdır dediler. Bu buradaki boza buna ait değil. Mısır'daki boza adamı sarhoş edercesine çokça içilirse sarhoş da edermiş diye. Fakat bizim memleketimizde de büyüklerimizden bir takım insanlar, büyük muhterem zevat, bu bozayı da içmemişler. Niçin? Bu mirzinden küllühü haramı. Beyazı da, kırmızısı da, siyahı da, yeşili de, hangi renkte olursa olsun, arpa suyundan ve darıdan yapılan bu gibi şeyleri içmekte şey yapmışlar, ihtiyat yapmışlar ve içmemişler. Süt varken, ayran varken, efendim güzel şerbetler varken memleketimizde elhamdülillah hepsi bol. Bundan kalkıp da böyle insanı serhoş edici veya şüpheli olan, şüpheli olun etmese de şüphe mi var kendisine? Şüpheden de Müslümanın kaçması lazım. Şüpheli şeyden de kaçması lazım. Onun için bunlara, bu gibi şeylerden uzak olmak daha evladır. Hatta ve hatta. Hatta ve hatta. Bugün bizim meyve sularımız da güzeldir. Güzeldir ama israf bakımına bakınca bunu herkesin gücü yeter mi günde 10 lira 15 lira versin de bir kısa bir şey su alsın içsin. Sen içerken benim çocuk da ödeyecek tabii. Benim gücüm yetmez ki ona her gün 4 tane şişe alsam 5 lira eder. 5 lirayı her gün ben oraya verebilecek kudrette değilim ki. Benim çocuk da özenecek, ben de özeneceğim. Binaenaleyh bu özenci önlemek için de varlıklı olan insanların da ihtiyatlı davranıp da bunları ya kimseye göstermeden evine soksun içsin veyahut da içmeye versin, o da nefsine sabredersin. Bunda ne fadail var? Üzüm var memleketimizde en iyisi. Efendim elmanın iyisi, portakalın iyisi, her şeyin iyisi var. Bunu kendin evinde pekala yedin mi, bunun yapacağı meyve suyunun şeysinden daha ucuzda, daha asdali, daha temizi. Burada şeylerde saklanmak suretiyle ve birçok şeylerden geçmek suretiyle bu hastasını da kaybediyor tabiatıyla. Bunu da okuyalım da burada kalsın. El mer'u ala dini halili. Kişi el mer'u ala dini halili. Ben ilk hocalık şeysinde hatiplik yaptığım bir camide bu hadisi okumak için hatırıma gelirdi. Burada dinleyen bir hoca efendi varmış. Onu bana ver dedi o hadisi. Duymamış demek. Yazık verdi kendisine. Şimdi hadis buradan aynen geliyor. Kişi dostunun dini üzerindedir. Çok kıymetli bir söz. Kişi dostunun dini üzerindedir. Dostun hangi dindeyse sen de onlarsın. Ama sen çok, o ayrı, ben ayrı tabii. Dostum gavurdur falada. Ne yapılmış mı? El mer'u ala dini halilihi. Bu tabir edeyim. Zat varsa söylesin. Din, dindir. Halil, dostu. Dostun dini neyse kişi de o dindedir. Çok acı, çok ders, ibretli bir derstir. Yani kişi şeye sormuşlar. Hazreti Abbas'a sormuşlar. Efendim demişler. Bir adam var. Beş vakit namazında, niyazında şöyle böyle ama konuşuyor insanlar hep yaramaz insanlar demişler. Neticede yeri cehennemdir demiş. Yeri cehennem. Yapma yahu demişler. Evet demiş. Bu arkadaş onu çekecek, oraya götürecektir demiş. Kötü adamlar madem ki onun dostudur, bu dostu onu kendi haline benzetecek. Onun için derler ki kişiyi öğrenmek istiyorsan dostundan, dostlarına bak. Kimlerle konuşuyor, kimlerle oturup kalkıyor, onun şeysi meydana çıkar. Hali meydana çıkar. İyi kimselerle oturup kalkıyorsa bu iyi insandır. Bir, hatta demişler ki bir adam var, kötüdür yani. Çok eksiklikleri var. Fakat hep demişler iyi insanlarla oturur kalkar. Ona da demiş. O da cennettedir demiş. Neden? O iyilikler, iyi adamlar onu çekecek iyiliğe, netice itibariyle iyiliğe götürecektir. İyiliğe götürecek. Onun için el mer'u ala dini halili ve la hayra fi suhbeti men la yara leke minel hayr mislellezi teralehu. Dostluk tasavvur olunmaz diyor. La tutasavvuru illa fil muvafakati diniye. Ancak din işlerinde uygunluk yapabildiğin takdirde arkadaşına onunla dost olabilirsin. Sana dinde uymuyorsa onunla olan dostluk sayılmaz. Bunun için el-ehillâ dostlar. Yevmeyzin bu kıyamet günde. El-ehillâ yevmeyzin. Aduvvul illel. Bugün o dostlar ki dinden harç hallerde birbirleriyle dost olmuşlar. Mesela sarhoşların birbirleriyle dostlukları vardır. Başka insanların dostlukları vardır. Fakat bu dostluklar el-ehillâ bâbuhum li bâdil aduv. Bugün hep birbirlerine düşman olacaklar. Kıyamet gününde. Niçin? Dostluğu hakiki değil, menfaat için yapılmış dostluklardır. Menfaatler için olan dostluklar ise zarardan ibarettir ve ahirette pişman olup birbirlerini tenkit ederekten imiklerine sarılacaklar, ellerine sarılacaklar, çeşitli hallerle. Ay, o, keşke bununla dost olmasaydım diyerekten nedametlikler, pişmanlıklar hazırlayacaklar. Bunun için sen evvela dostunu tayin et. Kiminle dost olabilirsin? Mutlaka dinini iyi bilen ve dinine iyice hürmet, riayet eden bir kişiyi kendine dost edebilirsen bu senin için bir bahtiyarlıktır. Maazallah bunun yerine dinsizleri kendine bahtiyar dost edinirsen bu da senin aleyhinde büyük bir felakettir. Şu ikiyi de söylemeden geçemeyeceğiz yine pek. El mes'eletü. Dua diyoruz. El demek. En türfa yedeyk. Şimdi burada çok çeşitli yalvarmalar var. Bunları hatırlayın. Allah kusurlarımızı affetsin. Kimisi böyle diyor ellerini. Benim hocam böyle diyor. Ne desen dinlemez artık. Bundan ayıramazsın. Kimisi işte böyle yapıyor. Kimisi başka türlü yapıyor. Burada bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El mesele en terfa yedeyk. Yedek iki el. Ellerini böyle kaldıracaksın. Hızla menkebek şu omuzların hizasına. Çünkü istemenin bir şeysi var. Böyle hiç yani dediğini bilemeyecek bir şekilde verirsen ve vermezsen verme gibi olan istekler istek sayılmaz. İsteyince candan istemek lazım ve aşk ile istemek lazım. Onun için vel istiğfar en kişide bir ismi vahide vel iptihal. Şimdi tadarru niyaz. Zilletle istemekle ente mütte yedeyke cemiyan. Hatta şu beyazlar, koltukların altındaki beyazlar görününceye kadar. Çünkü onlar böyle bizim gibi elbise giymezler de üzerinde ince bir şeyler var. Bunları açtılar bak da kollarının altları falan da gözüküyor. Böyle kaldırdı mıydı? Koltuklarının altı da gözüküyor. Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi! Azıcık kolların da yorulur tabii. Yorulur da, yoruldu vakit aman ya Rabbi diyerekten böyle içten gelen bir tedarruyla istediğim vakitte bu istekler de boşa gitmez. Onun için isterken sen filan kes böyle yapılmış değil, ne lazım? Nasıl yaparsa yapsın. Sen peygamberin dediğine bak. Peygamber nasıl diyor? Böyle diyor. Peki bizim hoca da böyle söyledi canım. Senin hocan kim? Senin hocan Allah mı peygamber mi ya? Çok şaşkınlık var bizim içimizde. Hocam böyle dedi diyerekten dönmüyor. Bak burada peygamberin sözü var. Bu peygamberin sözünde böyle yapacaksın diyor. Sen diyorsun ki böyle yapalım. Olmaz mı? Hangi insanlar yaparsa yapsınlar? Eller yukarıya kalkar. Evet. Yalnız yağmur dualarında böyle yapılır. Yağmur neresi diye. Şimdi şunu da okuyalım. El mesacit. Şu mescitler. Biz bunlara cami diyoruz. Hatamız yanlıştır. Hatadır. Mescit, cami başka. Cami toplantı yeri demek. Toplantı yeri, birçok yerler vardır toplantı yerleri. Çok. Her yere toplanan bir topluluk var mı? Oraya toplum yeri derler. Ev, salon vesaire gibi yerler hep cami sayılır. Toplantı yeri demek. Burası mescittir. Alınların yerine koyup tedidi edildiği yer. Toplantı yeri değil burası. Aynı zamanda hem toplantı yeridir hem de ibadet yeridir. Onun için cami demektense mescit demek daha evladır. Bunu ben çok zamana kadar bilmiyordum. Cami diyorum. Araplara soruyorlar bize, sen neredesin? Ben İskenderpaşa Camisi'nin imamıyım diyorum. Ne demek bu diyor. Allah Allah. Caminin imamıyım işte canım. Ne demek cami ya? Cami diyor. Toplantı yeri her yerde toplanılır diyor. Toplantı yerin, sen bu toplantı yerin imamı olur mu diyor. Mescidin imamıyım desene. Ha dedim işte mescidin imamıyım. Demek ki biz de bilmiyormuşuz, dahlet değil miyiz? Cami. Çünkü görenek öyle gelmiş. Caminin imamıyız, caminin. Hangi camiye? Filan camiye gidiyorum. Mescide gidiyorum. Secde etmeye gidiyorum. Allah'a kulluk etmeye gidiyorum. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu vesselamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا فاحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı